Un prieten bun, de Silvia Biavoleg. Nu, astăzi nu pot spune am un prieten bun, doar cârșele din mână ce mă însoțesc la drum, doar ele mi-au rămas și abia au venit. Din cauza lor astăzi, cu toți, m-au părăsit. Ieri mi-a căzut o cârjă și am căzut și eu. Am vrut să mă ridic, dar mi-a fost foarte greu. Treceau pe lângă mine mai mulți ce se numeau numai la fizic oameni, căci suflete n-aveau. Eu am rămas plângând în stradă. Oamenii mă înconjurau, mă priveau de parcă în viața lor viața o încurca. M-am ridicat apoi cu greu și am plecat la drum plângând. Nici nu mi-am întors privirea, de teamă să nu-i văd râzând. De-ar fi să mă înțeleagă măcar un singur om. De-ar fi să mă înțeleagă de viață că mi-e dor. De-ar fi să mă înțeleagă că sunt și eu un om. Aș vrea să știi, străine, că aș crede în viitor. De Silvia Biavoleg.